الكتاب الصوم ان يديفيل كتاب فنات كتاب الطهارة بخينا طوط الصوم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد تبوك هيت زاد المستقنع جزيناتك ان بوك يعني فكلارت ده أورسبونغرك بوك هيت المقنع المقنع بوك فان ابن قدامة رحمة الله عليه هذه جزيناتك بباكس يطط المذهب الحنبلي فات سخولة خلف الحنابلة ان الشيخ دي فكلارت نتوريك ديس dit boek zeg maar op een toegankelijke manier. Dus ik heb natuurlijk een methode gevonden vanuit bepaalde shuyukh die ze zeggen dat als jij zeg maar op een vraag-antwoord manier doet, dan komt het weer dichter bij de mensen dan wanneer je echt helemaal gaat uitleggen van allerlei zaken en de hadith en zo. Dan maak je natuurlijk alleen maar probleem voor de leerlingen, vooral de mensen die net begonnen, is beter zeggen zodat wanneer je vertelt iets en dan stel je een vraag en dan leg je uit wat het is en dan weer een vraag stellen en dan maak je het soort vraag-antwoord. De hele fikke boek moet gewoon een soort vraag-antwoord, maar wel natuurlijk op een lesmanier. We gaan dat proberen en we gaan kijken wat van wordt. Vind je dat methode niet goed? Dan gaan we weer terug naar de oorspronkelijke methode. Dat is gewoon vanuit en met een lezen en dan uitleggen van wat bijvoorbeeld Sheikh Al-Uthaymeen zegt of Sheikh Al-Fawzan of degene die dat verklaard hebben. Zijn jullie akkoord hiermee? Ja, tayyib misschien. Eén seconde. Ik moet een metten halen. Een metten. Alhamdulillah, Mubad. Het boek, eigenlijk, zoals ik zeg, heet eigenlijk Zad al-Mustaqni'a. Fichtisar al-Muqni'a. Het boek heet Zad al-Mustaqni'a. Fichtisar al-Muqni'a. Yani Zad al-Mustaqni'a, dat is de uitleg van al-Muqni'a. Al-Muqni'a is een Ibn Qudama. Zad al-Mustaqni'a van een ander sheikh. Dan ga ik zo meteen noemen welke sheikh het is. En eigenlijk Fichtisar al-Muqni'a. Yani hij heeft hem zodanig gemaakt dat hij eigenlijk door middel van Zad al-Mustaqni'a heeft al-Muqni'a samengevat. Is het een beetje duidelijk nu? Yani al-Muqni'a is de oorspronkelijk boek van Ibn Qudama. De sheikh die verklaarde de al-Muqni'a en heeft hem samengevat, noemde ze zijn samenvatting Zad al-Mustaqni'a, Ikhtisar al-Muqni'a. Bila, heeft natuurlijk zo dat het makkelijker wordt voor de studenten. De eigenaar van Zad al-Mustaqni'a is degene die eigenlijk verklaarde van al-Muqni'a, heet Abi al-Naja. Abi al-Naja Musa ibn Ahmed ibn Musa al-Hajjawi. Abi al-Naja Musa ibn Ahmed ibn Musa al-Hajjawi. Dit is eigenlijk de naam van degene die al-Muqni'a verklaard heeft, die uitgelegd heeft. Is het geluid goed? Want ik moet natuurlijk steeds maar opletten op het geluid dat er niet verdwijnt. Duidelijk. Als er iets niet duidelijk is, moet je gewoon stoppen. Tayyib. Dit boek, eigenlijk, zoals hij zei, Kitab al-Qalil al-Fadhi, en hij heeft hem weinig woorden ingezet, en maar heel veel betekenissen. Dus hij heeft hem eigenlijk samengevat van het oorspronkelijke boek van al-Muqni'a. Kun je de naam herhalen van auteur? De auteur van al-Muqni'a of de verklaarder van al-Muqni'a? Hoe Ibn Qudama? Muwaffaquddin Ibn Qudama. De eigenaar van het oorspronkelijke boek heet Muwaffaquddin Ibn Qudama. En de uitlegger van al-Muqni'a heet natuurlijk Abi al-Naja Musa ibn Ahmed ibn Musa al-Hajjawi. Hij is overleden in 930 Hijri. Dus het boek eigenlijk is een heel simpel boek gemaakt. Hij heeft hem samengevat, weinig woorden ingezet, alleen maar wat de mensen nodig hebben, vooral een student. Dus hij wil niet dat de student eigenlijk in de war raakt, of dat het te veel voor hem wordt, met allerlei bewijzen en allerlei standpunten van andere geleerden, en het verschil ertussen, en de reden waarom ze verschillen van elkaar. Dat heeft hij altijd achterwege gelaten. Hij wil dat niet plaatsen in zijn boek. Dus dat is eigenlijk het doel van het schrijven van dit boek. En wat hij ook gedaan heeft, heeft zich beperkt tot één opinie, één standpunt van het madhhab imam Ahmed. Hij wil niet eigenlijk verder gaan met al die standpunten, hij beperkt zich tot één standpunt. Hij zei, dit is genoeg voor jou nu. Later natuurlijk, als je wat groter wordt in de kennis, dan kom je heus wel andere standpunten tegen. En dan ga je natuurlijk meer begrip voor hebben waarom de sheikh dat gedaan heeft, zodat jij natuurlijk niet in het probleem raakt. قال وقد شغل به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب الحنابلة وحفظه كثير منهم على ظهر قلب. Heel veel mensen, heel veel studenten hebben zich bezig met dit boek. En sommige van hen hebben ze hem uit het hoofd geleerd. Letterlijk uit het hoofd geleerd. Dus als je tegen hem zegt dit, dan weet je precies wat de sheikh zegt. Zodanig natuurlijk interessant was het boek, dat ze het helemaal uit het hoofd hebben geleerd. Waarom? Omdat het ook makkelijk is en klein. En het is een heel klein boek eigenlijk. Zo samengevat. We gaan het zelf natuurlijk direct naar de woorden van de sheikh zelf. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Deze natuurlijk, je weet dat heel veel geleerden ze beginnen een inleiding, voorwoord, met iets van de shara. Yani het zij door Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, het zij door de khutba, de preek van de profeet sallam, in alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh, en of door bijvoorbeeld alleen maar met alhamdulillah, is afkorting alhamdulillah. Wanneer iemand zegt alhamdulillah, bedoelt hiermee alhamdulillah. Al-hawqala betekent la hawla wa quwwata illa billah. En istighfar is wanneer zegt iemand astaghfirullah. Heel veel zinnen zijn afgekort om natuurlijk te vergemakkelijken voor student. Dus Sheikh beperkt zich tot Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En dat is natuurlijk, je moet weten dat het Basmala is afkomstig van de brief eigenlijk die de profeet sallam stuurde naar Herakl alim Radim Rom. Yani, Rasulullah sallam stuurde een brief naar Heraklius om hem natuurlijk te roepen tot islam. Daar zat hij, Rasulullah sallam, aan de kop. Rasulullah ila Herakl Radim Rom. Aslim, taslim ila akhil a'ah. Yani, hieruit hebben de ulama constateerde dat je kunt degelijk een boek schrijven. En dat begin je gewoon met Bismillah. En dat is er voldoende. Waarom? Omdat natuurlijk zit de naam van Allah subhanahu wa ta'ala. En als de naam van Allah mee begint, dan haal je dat de zegeningen en het baraka vandaar. Waardoor eigenlijk een zegening in je boek komt. En dan zo natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala, zorgt dat je boek wereldwijd wordt. Als je een goede intentie hebt. Jullie moeten barakallahu fikum onthouden en noteren de woorden die ik zeg. Want als ik jullie vragen stellen over waarom is de Sheikh is begonnen met de Bismillah en niet met de Hamdala, hoe heet de titel van het boek, hoe heet het boek, hoe heet de schrijver, dan moet je natuurlijk ook kunnen antwoord geven. Dat zo gaat het, de lessen zo gaan op die manier makkelijk voor jullie worden. Het verklaren van Rahma en het Bismillah is niet nodig, want dan betekent dat wij weer uitgebreid gaan verklaren. Dus waarom? Wat betekent Alhamdulillah? Wat betekent Bismillah? We kunnen natuurlijk de naam van Allah gaan verklaren. Bijvoorbeeld Bismillah, el ism. Is natuurlijk, jullie weten wat ism is. Allah, dat is een naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Die afkomstig van Al-Ilahiyya, oorspronkelijk van het woord Allah, is eigenlijk Al-Ilah. De ulema hebben de Al-Hamza weggehaald. En ze plakte een lam op een lam, waardoor eigenlijk een shidda komt te staan boven de lam, zodat de klank harder wordt. Dus wat je nu hoort, Allah, maar de oorsprong van het woord Allah is eigenlijk al-ilah. Zie, het tarqir, yani, zacht klank wanneer het woord al-ilah spreekt, en wanneer Allah spreekt, krijg je een harde klank. Waarom harde klank? Omdat je moet kijken dat die ene lam, Allah, dit is eigenlijk dubbele lam. Die op elkaar zijn geplakt. En dat merk je aan een shidda bovenop. En de shidda is een symbool, is een teken die aangeeft dat er hier sprake van twee dubbele letters. Daarom eigenlijk is de klank anders geworden. Allah. Eigenlijk een soort Allah. Dat kan je niet zeggen, dan zeg je Allah. Dus de oorsprong is eigenlijk Al-Ilah. Al-Hamza is weggehaald. En daardoor krijg je dubbele lam. En in het Arabisch dan kan je niet zeggen Allah. Dan zeggen ze Allah. En dat klank geeft aan dat het gaat om twee letters die op elkaar zitten. Of op elkaar geplakt zijn. En dat is aan de shidda te zien. Alhamdulillah natuurlijk is, er komt zo meteen van de woorden van de sheikh. Dan zeggen die alhamdulillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, rabbil alameen. حمد لا ينفذ أفضل ما ينبغي أن يحمد. يعني that is an introduction van de sheikh dat hij zegt حمد لا ينفذ, يعني een dank dat nooit eindigt. Eigenlijk worden bedankt is dan natuurlijk door daden en allerlei zaken. طيب قال وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم على افضل المصطفين يعني صلى الله وسلم على أفضل المصطفين ثم تنازل كنت وصلى الله يعني صلى أي ذكر الله نبي الله في الملأ أعلى كما جاء عن أبي عالية في البخاري الصلاة على النبي من الله سبحانه وتعالى that betaken that Allah moved him by the angle Allah moved محمد صلى الله عليه وسلم by the angle that he صلى الله لأن الله bit need for محمد صلى الله عليه وسلم but the الصلاة from Allah on محمد betaken that he moved him by the angle that يعني he prized him by the angle Hij zegt iedere keer, Mohammed is mijn profeet, Mohammed is goed, Mohammed is rasul voor mij. Dat is eigenlijk wat betekent salat min Allah, van Allah naar de mens toe, naar de rasul. Het salat van de engelen naar Allah toe, yani voor de mensen, yani dat ze vragen vergeving voor de mensen. Als de engel een salat doet naar de mens toe, betekent dat zij vragen Allah, oh Allah vergeef die mensen. Dat is de salat van de engelen. Naar Allah toe. Het salat van mens naar Allah is het degelijk het zij dua, het zij salat die wij kennen, dat begint met takbir, eindigt met taslim. Dus dat zijn de drie vormen van salat. Van Allah naar mens is dat Allah noemt alsof bij de engelen. Van engelen naar Allah is dat ze vragen Allah om vergeving voor de mensen. Van de mens naar Allah subhanahu wa ta'ala toe is het het dua of de echte salat, het shara'iyya. Die wettig is eigenlijk. Beginnend met takbir, eindigen met het taslim. Is het duidelijk tot nu toe waar ik geloof in kom? Duidelijk? Oké. Wat ik eigenlijk aan u kan vragen... is hoe heet de auteur eigenlijk van Zad al-Mustaqna? Abi Najam Musa mashallah. طيب waarom de auteur begon met al-Basmala en niet met al-Hamdala? Waarom is de auteur begonnen met de Basmala, bismillahirrahmanirrahim, en niet zoals hem vaak in alhamdulillah ila akhirih? Wat is de reden eigenlijk? Wie weet dat? Volgzaam aan de sunnah van de profeet Zillem, wanneer hij brieven zond, barakallahu fi. Nee. Sheikh, heel veilig, zei in zijn boek, natuurlijk, Mohammed, en die moest kijken, zegt van ala afdal mustafin, Mohammed, weet je, wa ala alihi. Betekent hier, al-muallif, en de auteur, hij zegt ala alihi wa sahbi ila akhiri. Dus er is hier een verschil tussen het woord al-Muhammad, al-Nabi, en sahb al-Nabi. Dus al-Nabi, heeft twee betekenissen, of twee vormen. Het kan zijn dat het al beperkt zich tot de familie van Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Het kan ook zeggen dat het al gaat algemeen worden. Wanneer een sheikh zegt, wa alihi, en dan stopt hij, betekent dat al hier omvat zowel de familie van hem, als de moslimien, die van zijn tijd is sahaba, en de nakomelingen. Dat is eigenlijk de bedoeling van de... Dus... En wanneer dat beperkt zich tot Nabiullah, en Ghassa, specifiek voor Rasulullah, dan betekent dat het gaat alleen maar over zijn vrouwen, kinderen, dochters enzovoort. Als de El alleen komt te staan, en die komt alleen maar wa alihi, Wasallam betekent dat en hier omvat zowel de familie van hem als de moslimen die naast zullen komen. Duidelijk? Is het duidelijk? Daarom zegt hier de sheikh in zijn introductie, قال محمد وعلى آله وأصحابه ومن من تعبد. يعني آله وصحبه ومن تعبد. Is het duidelijk, اخي عبد الرحمن الفريد؟ Duidelijk, alhamdulillah. Is het moeilijk de uitleg? Is het moeilijk? Nee, alhamdulillah. Dus de sheikh, wat hij zegt hier, hij probeert natuurlijk uit te leggen dat wanneer al, het woord al naar voren komt, en daarbij ashab, dat betekenis, en ashab heeft betekenis. Ja, precies, dat is eigenlijk de doel van dat Chinees, ik hou je bezig. Ja, ik hou je bezig met de les. Want anders alleen maar zitten te luisteren, en wordt het, dus als ik nou iedere keer zo doe, dan sta je klaar iedere keer. Dan ben je gewoon een beetje van, ik moet eigenlijk straks, gaat hij vragen, dan... Ha, ik moet antwoord kunnen geven. Even opzoeken. Wat zegt hij ook weer? Want ja, tegenwoordig mensen, je weet het, ze willen graag zo snel mogelijk af van de les. Ben je? Ha, dus dat is het. Dus hier. قال الشيخ وأصحابي ومن تعبد يعني أصحابي ومن تعبد betekent dat iedere sahabi, en zo meteen ga ik vertellen wat wie is sahabi is, en als je dat noteert dan weet je wie eigenlijk sahabi. En de ulama, alaikum salam wa rahmatullah, de ulama die gaan natuurlijk, iedere alim vertelt je de, zeg maar, de definitie die hij ziet. Ha, die past bij de sahabi. Dus als iemand tegen zegt, wie is de sahabi? Dan zeg je, de sahabi is deze, deze, deze. Oh, het is geen geluid. Het is wel geluid. Oh, dat is misschien... even kijken, misschien is het te hard. Dus hier, de sahabi, قال العلماء, is degene die ontmoette de profeet sallam. En hij geloofde in hem en ook moslim doodgegaan. Yani sahabi is degene die ontmoette Nabi sallam en daardoor moslim is geworden. En ook moslim doodgegaan. Er is dus, wat je ziet hier, een verschil tussen de definities van de ulama. De ene hem zegt, wie is sahabi? Zegt, de sahabi is degene die de profeet gezien heeft. En de ander zegt van, nee, het is beter om te zeggen, een sahabi is degene die ontmoette een Nabi sallam. Lianna, je kunt de profeet gezien hebben, misschien in een droom, het kan rofer, hij zag hem lopend, maar als je hem ontmoet, dan omvat zien en praten en aanraken anders, en aanwezig zijn. Snap je, als jij iemand, ik zeg, ik heb Farid ontmoet, dan is het betekent dat ik hem aangeraakt heb, hand gegeven, gepraat met hem, gehoord zijn stem, en gezien letterlijk hoe hij in elkaar zit. En zo natuurlijk is sterker dan wanneer je zegt, degene die de profeet gezien heeft, en daardoor moslims geworden, en zo doodgegaan. En die moslim doodgegaan. Dus het ontmoeten is sterker. En weet je wie dat zegt? Dat komt eigenlijk van Al-Bukhari, alayhi rahmatullah, subhanallah. Ik hoor echt niks. Ah, nu wel. Wacht eens, misschien doe ik even hoger. Ja, ik ben aan het herhalen natuurlijk, dat je niet... ik ben aan het herhalen, zodat ze altijd steeds maar niet les mist. Dus de Sahabi, dat is hem. He, dus eigenlijk, als je kijkt naar de ulema zeggen, wat we nu gaan zien, ben ik geloof in. Dus de Sahabi noteert dat goed. Wie is de Sahabi? Ja, we hebben Al gevonden. Al betekent Al, betekent ook de volgelingen. En die Al betekent, als je zegt in je introductie, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa sallallahu sallam ala Muhammadin wa alihi. Dat betekent hier, als je zegt wa alihi en je stopt, dat geef je aan dat je eigenlijk salat gaat aan Mohammed sallam, maar naar zijn familie, maar ook de sahaba en ook de mu'minin. Omdat het al, het woord al, omvat zowel de sahaba als de familie van hem, als de mu'minin die zullen komen in de toekomst. Dus ze eigenlijk omvat ook dat. Dan raakt ze ook aan. Terwijl als je zegt alihi wa sahbihi, dan maak je een onderscheid. Dus je gaat natuurlijk zeggen sahaba apart en de familie van hem zijn apart. Je doet de salat aan hem, zal ik zeggen, en aan zijn familie apart en ook aan de sahaba. Maar er valt de mu'minin niet in. Je omvat niet de mu'minin. Broeder, Allah omvat het alleen de volgelingen. Of ook alle moslimen. Alle moslimen. Yani, dwalende groeperingen is wat anders. Maar alle moslimen, alle mensen die zeggen, la ilaha illallah Muhammadur Rasul is moslim, omvat hen. Maar wat eigenlijk het probleem is, is de baraka. De baraka natuurlijk, die zal de moslim aanraken. Als jij, zeg maar, als jij de profeet volgt 10%, dan krijg je 10% baraka alleen maar, niet 100%. Als je 50% volgt, dan krijg je 50% baraka in je daad. En dat is van jouw daden. En je volgen, zeg maar, volgzaamheid aan de profeet. Volg je hem 100%, dan valt hij natuurlijk 100% baraka in jouw daden. In je woorden anders. Dus het hangt af van je percentage. Van je volgzaamheid. Zoals de shirk al-Asghar bijvoorbeeld, de kleine shirk, dat is hetzelfde. Iemand die kleine shirk begaat, 10% af van zijn rekening. En die krijgt 10% geen hazanat. 50% gaat ook 50% af van zijn rekening. En zo gaat het natuurlijk. Integendeel van de shirk al-Akbar, de grote shirk, dat had ook totale percentage. Want dat is weg, maar ook gaat ook eraan. Duidelijk waar ik nog even kom? Bij je. En wat gaan we kijken? Een sheikh kaal omen ta'abbed. Omen ta'abbed. En degene die eigenlijk aanbidt. Of de aanbidder. En je ziet hier natuurlijk een ta'abbed. Is degene die... duidelijk. Dus hij zegt, omen ta'abbed. En degene die aanbidt, wie? Allah subhanahu wa ta'ala. Door middel van wat? Door middel van het volgen van de profeet. Door middel van het doen wat de profeet zegt. Dus de alim die zet een introductie boven, een voorwoord, en dan vertelt je iets van bepaalde woorden, hij wil je iets eigenlijk aangeven aan jou. Want het ta'abbud, het aanbidden van Allah, gaat door middel van wat? Door middel van de salat, door middel van de tahara, door middel van de hajj, door middel van de zakat, door middel van el jihad, door middel van het huwelijk, op de sunna manier. Dat is allemaal aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar in el fiqh is natuurlijk onderverdeeld, el fiqh in drie boeken. Een deel van el fiqh heet el ibadat. En daar houdt zich el alim beperkt tot deze aanbiddingen. Omdat een deel heet el ibadat, en dat zijn natuurlijk de ibadat die hadith Jibreel genoemd heeft. Of hadith Ibn Umar, radhiyallahu anhuma. Salat, zakat, as-sawm, al-hajj. Dat zijn vier zaken. En natuurlijk deze vier zaken, de ulema hebben dat afgeleid van de hadith, en maakten een deel, genoemde hem kitab al-ibadat, yani een deel van al-ibadat. Daar praten de ulema enkel over al-ibadat, niet over iets anders. Niet over huwelijk, of scheiding, of vergeldingen, of de overtredingen, niks. Alleen maar over aanbiedingen. En daarna kreeg een tweede deel, het gaat over een mu'amalat, de onderhandelingen, de omgang. En daarna heb je het huwelijk, dus de derde deel is het huwelijk. Dus het fiqh is eigenlijk onderverdeeld in drie delen. Een deel heet al-ibadat, aanbiedingen, een deel heet al-mu'amalat, yani de handelingen, onderhandelingen, omgang, en een deel heet al-nikah, het huwelijk. En daar zitten natuurlijk een heleboel dingen in een keer. Kijk, hoe belangrijk is eigenlijk het huwelijk in de islam. Dat het eigenlijk een deel van de fiqh heeft overgenomen. Ha? Zoals het tawhid in de islam. Belangrijk is dat eigenlijk een tawhid eigenlijk heeft drie kwart van de Koran, of een deel van de Koran, alleen maar voor zich genomen. Ha? Tawhid is met z'n Koran, yani een deel van de Koran, helemaal over het tawhid. En de rest ahkam, en de rest is verhalen. Het Koran is verdeeld ook in drie delen. Tawhid, ahkam, verhalen. El fiqh verdeelt drie delen. Ibadat, mu'amalat en nikah. En zo ga je natuurlijk langzaam leren begrijpen dat el fiqh, het tawhid, zijn allemaal onderverdeeld in drie delen, twee delen. Wanneer je praat met iemand met zulke dingen, dan geef je eigenlijk aan aan die anderen dat je eigenlijk ook een beetje kennis hebt van de islam. En daarom ga je goed om met islam. Jij neemt de islam in acht. Tayyip, we gaan over natuurlijk naar al-ibada. Al-ibada is eigenlijk gebouwd op liefde en het verheffen. Van wie? Van Allah. Dus al-ibada is gebouwd op twee dingen. Liefde en verheffen. Dus je houdt van Allah. En wat wil je mee doen met ibadah, betekent dat je Allah wilt verheffen. Je wilt de staat van Allah omhoog tillen. Dat je eigenlijk zegt, Allah is de belangrijkste God. En daar ben ik mee bezig om hem die status te geven. Qala ta'ala, وَمَا قَدُرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. En ze hebben Allah niet de juiste positie, de juiste status gegeven die hij verdient. Wanneer je eigenlijk niet bidt, of niet vast, of gaat stelen, of alcohol drinken, dan geef je eigenlijk een waarde die eigenlijk Allah niet verdient. Maar als je eigenlijk bang bent voor hem, dan betekent dat je hem eigenlijk, je waardeert. En je geeft hem de waarde die hij degelijk verdient. En daarom zeggen, ta'abbud is gebouwd door twee dingen. Liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala en het verheffen van Allah. En waarom is het probleem is met de democratie bijvoorbeeld, en secularisme, en communisme, socialisme, boeddhisme. Waarom is het eigenlijk, deze mensen geven niet de waarde die Allah verdient? Omdat ze natuurlijk, als je niet doet wat Allah zegt, dan verhef je een andere, een shaitan. Dus de shaitan wordt blij, en de ander wordt boos. Wat Allah wil, is dat je hem verheft. Daarom Sheikh zegt, yani ta'abbud, yani dat je Allah aanbidt. Waarmee? Door middel van liefde voor hem. En dat hij wordt verheven. Yani verdient de status die hij verdient. Moet je dat geven aan hem. Je moet je ook wat voor doen om dat te krijgen. Dus, wat betekent eigenlijk een mahabba, liefde voor Allah? Yani dat je alles moet doen om dat te bereiken. Wat moet je bereiken? Het behagen van Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wil je dat Allah, dat je Allah behaagt, en dat betekent dat je graag dat Allah van jou gaat houden, terwijl jij van hem houdt, dan moet je alles doen om dat te bereiken, totdat Allah het hem behaagt wat je aan het doen bent, of wat je doet. En hoe verhef je de staat van Allah subhanahu wa ta'ala? Hoe kun je laten zien aan Allah dat je hem verheft eigenlijk door altijd toe. En nu? Is het nu een beetje beter? Kijken. Ja, dus eigenlijk proberen natuurlijk te kijken van, het hangt wel een beetje af van de internet zelf. Hè? Het internet is af en toe raakt zwak, of weet ik niet wat het is, waardoor eigenlijk het geluid zwakker wordt. Ja, dus ik heb gezegd, en de mahabba, en het ta'zim, het ta'abbud, het aanbidden van Allah, wordt gebouwd, is gebouwd door twee dingen. Liefde voor hem en het verheffen van zijn wetgeving en van hemzelf. Hoe bereik je liefde van Allah? Hoe laat je zien dat jij van Allah houdt? Door natuurlijk te doen wat Allah zegt. Yani, je doet alles wat Allah hem behaagt. En hoe laat je zien Allah dat je hem verheft? Door het ontsnappen van alle zondes. Yani, dat je afstand neemt van zondes. Het moment dat je dat doet en je mee bezig bent, dan laat je zien Allah dat je hem eigenlijk aan de andere kant houdt van hem. En kijk wat ik doe alles met daden. Ik doe alles dat je tevreden bent met mijn daden. En aan de andere kant laat je zien dat Allah, kijk daarmee wat ik aan het doen ben, wil ik je de status geven die je verdient. Dus daarom doe ik geen zonde. Ik ga niet alcohol drinken. Alleen maar om je verder te verheffen. Dat ik laat zien aan mensen, mijn God is de beste God. En doe ik alles om zijn status omhoog te krijgen en te behouden. Als je dat doet, dan heet jij een aanbidder van Allah. Snap je wat ik bedoel? Dus jij bent dus een aanbidder van Allah. Dan ben je eigenlijk iemand die Allah aanbidt. En wanneer je kijkt naar de wereld nu, de dag van vandaag, dan zie je dat weinig mensen aanbidden Allah. De aanbidding van Allah is dat je eigenlijk houdt van hem en zorgt dat hij ook van hem houdt en zorgt ook dat jij, dat Allah tevreden met jou is, wat je aan het doen bent. En aan de andere kant, laat je zien aan Allah en aan de wereld dat Allah altijd het bovenste niveau heeft voor jou. En dat wil je altijd zo behouden, alles van daar. En dat is eigenlijk wat alles maar wil zien van jou. Allah heeft je niet nodig. Als Allah wil, dan doet hij zichzelf natuurlijk. Maar Allah wil je beproeven hiermee. Dus wat hebben we nu gehad? Toch in een fiqh hebben we toch een deel van de aqida behandeld. En dat heeft het ulema zeggen, je kunt de aqida behandelen, eigenlijk terwijl je met de fiqh bezig bent. Want er komen woorden van de aqida, dan leg je het heel simpel uit, maar toch heb je een da'wat al-aqida gegeven aan mensen, terwijl je eigenlijk met de fiqh bezig bent. Nou, we gaan ook verder met het fiqh. Tayyip, hier hebben we een aantal zaken gehad. We gaan natuurlijk dat het uitleg van de introductie. En dan gaan we natuurlijk verder met bepaalde dingen. Namelijk, het boek gaat over al-fiqh. Het boek gaat over al-fiqh. Wat wij willen weten, wat is al-fiqh eigenlijk? Ik heb gezegd in bepaalde lessen, dat voordat je iets wil leren, je moet eerst het vak wat jij graag wil leren, visualiseren. He? Je moet hem visualiseren eigenlijk. Je moet een beeld krijgen van waar gaat het vak eigenlijk over. Ik ga een boek studeren. Het boek gaat over wat? Over het fiqh. Nou, je moet een beeld kunnen hebben voor je van waar gaat het fiqh over eigenlijk. Als je dat krijgt, dan de rest komt simpel bij jou, want je hebt al een beeld gemaakt van fiqh gaat over dit en dit, en mashallah. Nu wil ik weten, wat is het fiqh eigenlijk? Dus het beeld die je krijgt nu, is het gaat over ahkam al-shar'iyya, de regels van Allah. Daar ga je les over hebben. Je gaat leren, wat zijn de regels van Allah vandaan? En wat doet de fiqh met jou eigenlijk? Wat doet de fiqh met deze regels? Daar ga je natuurlijk dieper in erop in, maar dat komt er later. We gaan het hier niet dieper op in eigenlijk, maar we gaan een beetje wat simplificeren. Al-fiqh al-ulama huwa ma'rifat al-ahkam. التكليفية العملية من أدلتها التفصيلية. غير الله يزين مساكي الغرباء الشبليت فتيزة طالما مساكي تاخياء الفقه إيست تالكندو خيكانت هاد فورت سيختت آل فتيز الفقه من أزين بيجي غابس هبت دان أمدك إذا دات فورت فقه سيخت إيتشوفر إتبخرب يعني أزيك تاخيزة هاد فورت فقه سيختت إيتشياء يزيك يا أيخلك إكسنبت مبيجي Want ik heb natuurlijk gekeken naar fiqh en zei, nou fiqh is dat niet een beetje begrijpen? Ik zei juist. En fiqh betekent tafqa. La afqahu kathir mamma taquli. Ma li haulai qawm la yakadun yafqahun haditha. Qala ta'ala. Yani yafqahun, ze begrijpen niet. Yani dus, fiqh betekent begrijpen, taalkundig. Anta tafqa, je begrijpt. Maar om verbinding te maken tussen de taal en de vakkundige term, dan moeten we natuurlijk eerst de taal begrijpen, wat de fiqh is. En dan gaan we natuurlijk kijken naar wanneer je het woord faqoha begrijpt, dan snap je wat de fiqh wil met jou maken. Hij wil natuurlijk dat jij het fiqh begrijpt. Eerst begrijpen en dan is, je gaat de ahkam shara'i begrijpen. Dat is wat het fiqh met jou wil doen. Dus al-ahkam al-shara'i, al-fiqh huwa ma'arifat al-ahkam al-shara'i. Dus je gaat leren wat zijn de regelgeving van islam. Het taklifiyya. Wat is taklifiyya? Waarmee iemand belast is. Al-amaliyya, door middel van daden zullen gebeuren. Yani, al-amaliyya is daden. Je gaat hiermee handelen. Dus de fiqh huwa ma'arifat al-ahkam al-shara'iyya, het leren kennen van de regelgeving. Het taklifiyya, waarmee jij belast bent door middel van Allah, of door Allah van haar. Al-amaliyya, dat eigenlijk gaat alleen maar om jouw daden. Al-amaliyya, daden. Yani, je gaat hiermee handelen. Dus als jij deze zin begint, dan ontdek je dat de fiqh gaat eigenlijk over jouw daden. En jouw daden zijn, dan doe je dat door altijd te kijken naar de regelgeving. De regelgeving zegt bijvoorbeeld, je moet bidden. Tayyib, hoe ik moet bidden? Wat zegt eigenlijk Allah subhanahu wa ta'ala? Je moet handelen. Aqim salat betekent je moet handelen. Dan zeg je tegen Allah, ja maar hoe moet ik nou handelen? Dan zegt hij, wacht eens even. Rasulullah gaat je vertellen hoe je moet handelen. Nou, dan komt een alim, dan zegt hij, qala sallallahu alaihi wasallam, je moet een ruku' doen. Wa sujud. Wa al-basmala lezen. Allah akbar zeggen. Deze allemaal, dat heet daden. Van degene die het salat gaat verrichten. En de fiqh gaat kijken naar jouw daden. Zijn die nou correct verricht of niet? Als de daden een fout in zit, dan zegt de fiqh, ik ben degene die oordeelt over jouw daden. Dan zeg ik, de regelgeving van de islam zegt dat jouw daden zijn fout. Je moet het anders doen. Dus eigenlijk het fiqh, als je eigenlijk direct gaan vragen aan mij, wat is het fiqh? Dan zeg ik, de rechter voor jou. De fiqh is jouw rechter. Hij bepaalt wat jij goed doet of slecht doet. En daarom zeggen de ulema, al-fiqh huwa ma'rifat al-ahkam al-shar'iyya. Jij gaat de ahkam al-shar'iyya leren kennen en begrijpen. Wat zijn de ahkam al-shar'iyya waarmee Allah jou belast heeft? En wat heeft mij belast? Alles maar. Hij heeft gezegd, jouw daden waarmee je mij gaat aanbidden, dan moet je het doen zoals ik het wil. En hoe? Tafsielen. In details. Wat is in details eigenlijk? Allah subhanahu wa ta'ala qal aqimus salat. Hier in deze zin heet gedetailleerde ayah, gedetailleerde vers. Waarom is het gedetailleerd? Omdat de salat is degelijk genoemd. In Persa aanbid Allah wa'budullah, dit is niet gedetailleerd, dit is algemeen. Omdat Allah zegt alleen maar aanbid mij. Maar hoe? Dan zegt aqimus salat, yani hier, Allah subhanahu wa ta'ala specificeerde, heeft het uitgelegd wat een algemeen zin heeft. Algemeen zin, abudullah, melkum in ilah ghayru. De zin is algemeen. Hoe moet ik dat eigenlijk verklaren wat Allah bedoelt hiermee? Qal aqimu salat, atu zakat, arka'u marraka'in. Dat zijn allemaal gedetailleerde zinnen. Yani, hij legt uit wat de aanbieding betekent hier. Het salat betekent dus aanbidden, maar wel wat duidelijker dan alleen maar aanbid Allah. Daarom zeggen de ulema hier, al fiqh wa ma'rifat al-ahkam al-shar'iyya, het taklifiyya, dat is eigenlijk waarmee je belast bent, al-amaliyya, dat is eigenlijk door middel van daden, min adilla, wat betekent adilla tafsiriyya? De bewijzen die duidelijk aangeven dat Allah hier een salat genoemd heeft in de Koran. Als je tegen me zegt, hoe kun je beweren in Ghurba dat salat verplicht is? Want Allah zegt, a'budullah, waar staat de salat dat verplicht is? Dan zegt hij hem, ik heb adilla tafsiriyya, yani een gedetailleerd bewijs, waarin degelijke salat vermeld is en genoemd is. Wa aqimu salat wa atu zakat. Oh, dus zegt hij, subhanallah, dat heb ik niet gezien. Wa aqimu, yani fi'lu amr, gebiedende wijs. En gebiedende wijs geeft aan in ons fiqh dat je onmiddellijk gehoor moet geven. Al ijaba ala al-fawr. Yani, onmiddellijk moet je gehoor geven. Doe je dat niet, betekent dat je Allah niet wil aanbidden. Dus je wil niet doen wat Allah zegt. En hier zegt al-alim, ik heb een bewijs dat de salat verplicht is. En als u zegt de salat verplicht is, dan zegt de fiqh, nu Allah heeft de salat genoemd. En Allah heeft je hiermee belast. Je moet gaan bidden. Tayyib. Dus zeg je tegen faqih, de alim die deskundig is in een fiqh, zeg je tegen hem, ja sheikh, hoe moet ik nou bidden? Want ik weet dat salat verplicht is, maar wat moet ik nou zeggen? Ik wil bidden, ik weet niet wat ik mijn handen moet doen. Oké, dan zeg ik tegen jou, nu ga ik je uitleggen hoe je moet bidden. En dan vertel ik jou, als je fout hebt, wat moet je doen om je fout te corrigeren? Waarom? Omdat hij de bewijs gaat zoeken die te maken hebben met het takbir, het tahmid, qira'at al-Qur'an, al-ruku', al-sujud. Hij gaat dat allemaal zoeken. In de Qur'an en ook in de sunnah. Betekent hadith. Als het heeft, dan bestudeert hij het. En dan maakt hij natuurlijk in volgorde, yani, kitab al-salat. Het salat begint met het tahara, en daarna weer het takbir, en dan weer daar, zo en zo en zo. En dan geeft hij dat aan jou. Hij zegt, ja sheikh, je zegt het takbir, was dat bewijs takbir? Qala rasulullah sallam, lil musi' salatahu, fa'idha tawadda'at, fakabbir, fastaqbil qibla, wakabbir, fa'idha kabbat, faqra met jes in de Qur'an. Yani, dat zijn zaken die gedetailleerd zijn, yani, uitgelegd zijn door de profeet sallam. En dat is de studie van fiqh. Yani, fiqh studeert het, en daarna ga je zelf corrigeren als je fout hebt, en daarna leg je de andere persoon uit van jij doet de salat verkeerd. En de salat is een regelgeving van Allah. En Allah zegt, je mag dat niet doen, alleen maar wat ik tegen je zeg. Door middel van mijn profeet, ik zeg dat jouw salat verkeerd is. Waarom? Omdat de fiqh oordeelde dat jouw salat verkeerd is. Dit is het bewijs en dit is jouw daad. Dus jouw daad is verkeerd, je moet dus terug naar het bewijs en leren van het bewijs hoe je salat gedaan moet worden. Dat is de werkelijkheid van fiqh. Jij is een soort rechter te midden van mensen. Tayyib. Is het duidelijk waar ik laf je kom? Duidelijk? Tayyib. Nu gaan we natuurlijk wat erop in. Zometeen ga ik vragen stellen. Ik wil nu weten van jullie drie dingen, meer niet. Wat wil de auteur zeggen met het woord alihi. Yani al-Muhammad. Al-Muhammad, de volgeling van Mohammed sallam. Als dit los, inshallah. Al-Nabi betekent familie van de Profeet. En als Al alleen wordt genoemd, dan betekent het zowel familie met gezellen als volgingen. Ja. En de rest van waar ik laf ik. Het woord Al-Hi of Al. Al-Hi of Al is hetzelfde. En die Al-Muhammad of Al-Hi. Je kunt zeggen Al-Muhammad of je haalt het woord Muhammad in zijn Al-Hi. Van ha tarja'ilis. Keer terug naar Mohammed. En als een ha afwezig is, dan moet Mohammed erbij komen. Tayyib, inshallah. Dus wat betekent nou alihi? En als je al zegt, wat wil je mij zeggen? Ja, wat wil je mij zeggen? Is een vraag aan jou. Als het al wordt genoemd, wat kan dat nou aangeven? Ja. Wat kan... Zegt het woord aan bij jou? Ik heb net uitgelegd. En dan probeer te noteren. Want iedere keer zo... Een deel... Wordt verwezen naar de familie van Profeet Sallam, vrede zij met hem. De Sahaba, ja, en de moslims. En de moslims, alle moslims. Ja, dus altijd erbij doen. Niet alleen de Sahaba, maar ook de moslims. En het al omvat zijn familie, Sahaba en de mu'minin, en de moslimin. Tot hier namaz. طيب als de aan en de mu'minin barakallah en mu'minin hoe muslimin mu'minin ze zijn muslimin en het woord mu'min of muslim of muhsin betekent één betekenis synoniem het gaat om de muslim als de aan samen of komt samen met metgezel of sahbihi metgezel wat betekent nou deze woorden ineens komt aan samen met metgezel. Dan geeft het aan dat het gaat om. Wie weet nu? Als al, dat wordt verwezen naar ook de familie van de metgezellen. En is sahab, familie metgezellen. Ik ga zo uitleggen. Ik zie dat in jouw woorden er is een misverstand. We gaan het corrigeren inshallah. Wanneer het woord al komt samen met ashab, yani metgezellen, dan betekent dat het woord al beperkt zich tot de familie van de profeet. En het woord sahbihi gaat over naar sahaba alleen. Dus metgezel en familie van de profeet. Duidelijk? Dus al beperkt zich tot wat? Tot de familie van de profeet. En als het samenkomt met het woord sahbi, met gezellen, dan is het sahbi beperkt zich tot alleen maar de sahaba, niet de moslimin. Want degelijk genoemd is sahbihi. En de profeet heet metgezellen en hij heeft ook vrienden. En die mu'minin zijn vrienden van hem, noem vrienden. Ze zijn eigenlijk meer vrienden dan gewoon vriend. Dus alihi wa sahbihi, dus al beperkt zich tot de familie van de Nabi sallallahu alaihi wasallam, en sahbihi beperkt zich tot de sahaba. Yani verwijst dit naar familie en deze verwijst alleen naar de sahaba. Dus hier omvat niet de moslimin. Alihi wa sahbihi, het gaat om zijn familie, het gaat om zijn metgezellen, meer niet. Maar als het einde hier aan iemand komt, dan omvat familie, sahaba en de mu'minin. In zijn geheel. Duidelijk nu? Tayyib. Een sahabi. Wie is de sahabi? Wie is de metgezel? Wie kan me een beschrijving geven van een metgezel? Ja? Ik heb gezegd in de les wie de sahabi is. Ik hoop dat jullie genoteerd hebben. Nee. De sahabi is degene die de profeet ontmoette, waar ik lang fik. Dat wil zeggen, aangeraakt, gezien, gehoord, iedereen. Moslim is geworden en doodgegaan als moslim. Dat is dus de juiste uitspraak van de ulama omtrent de sahabi. Beter dat je ontmoet de sahabi dan gezien. En je zegt, de sahabi ontmoet het profeet. En daardoor is hij moslim geworden. En zo is doodgegaan. Sahabi is degene die de profeet gezien heeft. Ja, het zien is minder dan ontmoeten. Ontmoeten omvat zien. En zien omvat niet ontmoeten. Je kunt natuurlijk denken aan Ibn Ummi Maktoum. Blinde muezzin van de profeet. De blinde heeft de profeet niet gezien. Dus we kunnen zeggen, dus hij is geen sahabi. Want hij heeft hem niet gezien. Dus wat zeggen de ulema, is dat hij ontmoette de profeet. En dat is weer sterker dan gezien de profeet. Ja, en je kunt de profeet van ver zien, en in je droom, maar niet als je zegt, ik heb hem ontmoet, de profeet. Bijvoorbeeld hier, al-hadith. Al-hadith, je hebt bepaalde overleveringen waarin staat dat ik heb mijn sheikh horen zeggen. Anders dan de sheikh vertelde. Ik heb horen iemand mijn sheikh. Dit is heel anders. Ik hoorde de sheikh sterker dan wat? Dan iemand vertelde op mijn sheikh. Maar de sheikh vertelde aan mij is sterker dan hij zegt, ik hoor de sheikh zeggen. Je ziet dat het verschil hier? De sheikh vertelde aan mij. Anders dan, ik hoor de sheikh zeggen. En ik hoor van ver, maar de sheikh heeft mij persoonlijk verteld. En dat is sterker in mustalah hadith. Duidelijk nu? Dus wie is de sahabi nu? Als iemand aan je zegt, wie is de sahabi? Wat zou je zeggen tegen hem? Dit is het. De sahabi is degene die de profeet ontmoette. En moslim daardoor is geworden. En daarna is moslim doodgegaan. Dit is de beschrijving van de sahabi. Tayyib, ik ga jullie een beetje in de war brengen. Althans testen. Wie is de volgeling van de sahabi? De beschrijving van de volgelingen van de sahabi. Doe je best om dat te geven. Doe je best. Als iemand tegen zegt, wie is het tabi'i? Ja, niet de volgelingen. Nogmaals de vraag. Wie kun je mij beschrijven de volgeling van de sahaba? En de opvolgers van sahaba, kun je dat beschrijven? zij die de metgezellen hebben ontmoet, moslim is geworden en doodgegaan, is als moslim. Juist, precies. Zie je? Als je deze zegt, dan heb je eigenlijk begrepen wat is de bedoeling met ontmoeten. Ja, maar ieder persoon kan zeggen, ik ben tabi'i. Ja toch? Ik ben volging van sahaba. Maar hoe ontdekken we dat? Door te zeggen, heb je sahabi ontmoet? Zegt hij nee. Ja, dan ben je toch geen tabi'i. Wie is de tabi'i? Is degene die de sahabi ontmoette. En moslim geworden. En dood is gegaan. Moslim dood is gegaan. Ja, dit is de tabi'i. Ja, en niet iedereen is een tabi'i. Het kan zijn dat een zoon van de tabi'i, die de sahabi niet gezien heeft, en zegt, ik ben tabi'i. Mijn vader is tabi'i, ik ben ook tabi'i geweest. Ja, maar je vader is tabi'i, en jij? Ja, ik ben ook tabi'i. Hey, heb jij een sahabi gezien ooit in je leven? Nee, dan ben je toch geen tabi'i? Dan ben je wat? Wat is de zoon van de tabi'i? Wie kan u beschrijven? De zoon van de tabi'i? Wie is dat? Als je deze antwoord geeft, dan betekent dat je mashallah begrepen hebt. En dan kunnen we verder zo. Dus de zoon van de tabi'i, wie is dat eigenlijk? Dus als je kijkt, zo'n tabi'i is anders dan volgingen van tabi'i. Gewoon nakomeling. Nee. Je moet altijd definitie behouden. De zoveel tabi'i is degene die tabi'i ontmoet en moslim is geworden en zo dood is gegaan. Dat zijn de drie generaties die erg belangrijk zijn. Daarna valt het weg. Na de tabi'i gelas. Dan krijg je gewoon de persoon, als het mustalah hadith zijn, nou, ik heb hem ontmoet of ik hoor, dus wat anders. Maar sahabi, tabi'i, tabi'i zijn erg van belang. Dat de persoon de tabi'i gezien heeft. Dan wordt hij natuurlijk tabi'i. Daarom zeggen, ulama, de drie beste generaties, is dat degene van sahaba, tabi'i, tabi'i. Omdat dat zijn natuurlijk de belangrijkste mensen. La'anna shuf. Sahabi ontmoette de Nabi sallam, moslim geworden. Tabi'i ontmoette sahabi, moslims geworden. Tabi'i ontmoette de tabi'i die eigenlijk sahabi gezien heeft. Snap je? Dus hij zegt, ik heb Rasulullah gezien aan de komelingen. Ik ben sahabi, hoe? Ik heb profeet gezien en met hem gepraat, ik ben moslim. Dan zegt de tabi'i, tayyib, oké. Nou, de tabi'i gaat de da'wa doen. Zeggen ze, wie ben jij? Hij zegt, tabi'i sahabi. Hoe weet je dat? Hoe kunnen we zien dat je tabi'i bent? Hij zegt, ik heb met Ibn Abbas gepraat. En ik ben moslim geworden. Oh, oké, dan ben je eigenlijk sahabi, tabi'i. Jij bent moslim geworden? Tayyib. Hij zegt, ik ben moslim geworden door een tabi'i. Zeggen ze, hoe weet je dat? Ik ben die en die tegengekomen. En hij heeft me opgeroepen tot islam. En nu ben ik moslim geworden. Door hem. Oh, dus je hebt echt gezien die tabi'i? Jawel. Ik heb met hem gezeten, met hem gesproken, en ik weet wie dat is, ik heb met hem gegeten. Oh, dus je hebt ontmoet. Dus je bent tabi'i. Dat zijn erg belangrijke zaken om te weten. Zoon. La'anna zoon van de tabi'i, hij weet niet dat zijn vader een sahabi ontmoette. En je zoon, kan natuurlijk klein zijn. Misschien 6 jaar, 7 jaar. Hij weet niet dat jij natuurlijk een sahabi ontmoet hebt. Want je bent zijn zoon alleen maar. Daarna groei je. Je vader maakt je natuurlijk dat je moslim bent. Daarna groei je. Ga je talib al-ilm doen. En dan wordt gevraagd. Wie is je vader? Zeggen ze die en die. Zeggen ze dat kan niet. Dit is een tabi'i. Ja, wie is mijn vader? Dit is je vader. Dus je bent een tabi'i. Ja. Ik heb les van mijn vader gehad. En mijn vader is een tabi'i. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, het tabi'i gaf les aan kinderen. En de kinderen groeiden. En zeggen ze, ik heb les gehad van die sheikh. Dan zeggen ze, is jouw sheikh heet die en die? Ja. Dus jouw sheikh een tabi'i. Heb je met hem gepraat? Ja. Heb je gezien? Ja. Dan ben je tabi'i tabi'i. Dus, als ik iets wil vertellen, zeg nou, het tabi'i tabi'i vertelde mij, dat het tabi'i vertelde aan hem, dat de sahabi hem vertelde, qala rasulullah sallam. Ja, en die generaties drie. Sterk. Sterk aflevering. Het is moeilijk. As-sanad al-ali. Of al-ali. As-sanad al-ali is tabi'i tabi'i, tabi'i sahaba rasulullah sallam. Het is de grootste, de sterkste keten van alle ketens. Wanneer de drie generaties genoemd worden. Ha? Yani, tabi'i, tabi'i, tabi'i, tabi'i, sahabi, qala rasulullah. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is eigenlijk wat de mensen moeten goed begrijpen. Deze definitie is erg van belang. Dat niemand jou met jou kan spelen. En noemt hij een persoon en zegt, dit is tabi'i, tabi'i. Zeg je, wacht eens even. Tabi'i, tabi'i is deze. Wie is zijn sheikh? Wie heeft gestudeerd? Noem zijn sheikh. Sheikh is behoort niet tot tabi'in. Dus dat is helemaal geen tabi'i. Waarom? Omdat natuurlijk je wil ahl al-bida' op hun plaats zetten. Vooral Rawafid. Rawafid kan hij natuurlijk allerlei mensen noemen. Helemaal geen tabi'i en maakt een tabi'i van. Geen kennis hebben van tabi'in, dan denken dat ze echt een tabi'i. Hoe vaak zeggen ze, die persoon is een sahabi terwijl hij tabi'i is. Hoe vaak is de persoon tabi'i, tabi'i, zegt hij is een tabi'i. Helemaal niet waar. Dat is tabi'i, tabi'i. Dat is niet een tabi'i. Duidelijk nu? هذا المقصود بالتابعين. تعالك بأنس ست tijd mag, inshallah. Nou, als je wil, kunnen we stoppen. En dan morgen weer verder. Zodat het niet te moeilijk wordt voor jullie. Is goed, voor mij is geen probleem. Kunnen we ook 10 minuten pauze, 5 minuten?